ท้องฝากจากหมอตอนหมอรักหมาปากนี้ไม่ได้เป็นหมอเด็กนะคะแต่เป็นหมอที่รักษาและรักน้องหมาอีกด้วยล่ะค่ะ2สัปดาห์ก่อนไปบ้านเพื่อนที่ปลูกในหมู่บ้านสวยริมทะเลสาบระหว่างจอดรถเห็นกองผ้าคีริ้วกระดำกระด่างกระดุกกระดิกได้แถมมีลูกปัดหมองๆเย็บติดด้วยขยับไปดูใกล้ๆปรากฏว่าเขาคือน้องหมาอนาถาไม่มีปลอกคอขนขยุ่มกอดกันเป็นก้อนโตๆลูกปัดดำๆคือจมูกแห้งๆไม่เห็นแววตาเพราะขนยาวปิดหน้าหมดขยับไปใกล้อีกนิดเห็นว่าเขาคือพุดเดิ้ลทอยที่ผอมดำเหม็นสนิทหมาพุดเดิ้ลมี5ขนาดค่ะตั้งแต่ยักษ์ใหญ่สูงเท่าเอวจนกระทั่งจิ๋วขนาดใส่ถ้วยกาแฟได้พุดเดิ้ลทอยเกิดจากการปรับแต่งสายพันธุ์จนเขามีขนาดพอเหมาะสะสวยน่าเอ็นดูถูกใจเราข้อเสียคือเขาสูญเสียความสามารถในการปรับตัวตามธรรมชาติไปค่ะเจ้าพุดเดิ้ลที่บ้านต้องจับอาบน้ำสางขนตัดขนถอนขนในหูหยอดยาในหูต้องบีบต่อมทวารตัดเล็บให้ต้องมีแชมพูเฉพาะมีน้ำยาเช็ดหูกิจกรรมทั้งหมดนี้ถ้าไม่ทำให้เธอจะป่วยเร็วมากเธอแพ้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็ต้องกินอาหารถุงชนิดพิเศษสกัดโปรตีนจากพืชสูตรไขมันต่ำแถมนิสัยเสียคือความขี้ตื่นตกใจง่ายนิสัยคุณหนูหมาเอาแต่ใจช่างออดอ้อนงอนก็เก่งกลับจากทำงานถ้ามัวแต่สารวนเก็บของไม่ลงนั่งกับพื้นกอดเขาทันทีคุณเธอจะโกรธมากเธอต้องการการกอดรัดทุกวันชอบให้จุ๊บจมูกชอบให้หอมหัวชอบให้เกาหูไม่ยอมกินถ้าเราไม่อยู่เวลาฟ้าร้องเธอจะกลัวจนตัวสั่นแต่ถ้าเห็นเราอยู่ในสายตาก็จะขดตัวนอนต่อสบายใจคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเวลาพิมพ์ออกไปทำงานเจ้าตัวเล็กที่บ้านจะนอนนิ่งทั้งวันจนค่ำใกล้เวลาเลิกงานเขาถึงจะดูสดชื่นนั่งอกตั้งหูฟูคอยคุณแม่ชอบกำชับให้กอดเขาเพราะถ้าลูกเห็นเขาตอนใจจดใจจ่อรอลูกจะต้องสงสารเขาดูมีความสุขที่สุดก็ตอนลูกกลับบ้านนี่แหละชีวิตของเรายังมีโลกที่บ้านที่ทำงานงานสังคมยังมีเพื่อนๆมีใครต่อใครได้เยอะแยะแต่โลกของหมาเขามีแต่เราเท่านั้นค่ะเกิดเป็นหมาพุดเดิ้ลเหมือนกันแต่ต่างกันหันมาดูเจ้าพุดเดิ้ลขี้เร็วที่นอนนิ่งเรายื่นมือไปจับหัวเล่นลูบไปก็คลำพบอะไรหยุ่นๆแหวกขนออกเจอเห็บตั้งรกรากกันเป็นหมู่บ้านเดินกลับรถไปหยิบขนมหมาแท่งๆส่งให้เขาก็เดินโซเซมารับแต่ทำท่าเหมือนไม่เคยกินคุณเจ้าของมีกำลังซื้อบ้านสวยซื้อหมาน่ารักประดับบ้านแล้วเลี้ยงแบบนี้ก็อย่าเลี้ยงเลยนะคะหมาของใครกันนะทำไมเลี้ยงได้น่าสงสารขนาดนี้เพื่อนเฉลยความเป็นมาอย่างนี้ค่ะบ้านรั้วติดกันหลังโตนั่นเคยเป็นของครอบครัวสุขสันต์มีพ่อแม่ลูกมีรถมีทุกอย่างสมบูรณ์เขาเคยมีน้องหมาพุดเดิ้ล3ตัวซนไปนิดเสียงดังไปหน่อยแต่ก็สดชื่นมีชีวิตชีวาดีปีหนึ่งที่ผ่านมามีเรื่องราวพลิกผันมากมายเหตุผลที่น้องหมาไม่มีทางเข้าใจก็เป็นหมาจะไปรู้คำว่าคดีความถูกฟ้องอายัดทรัพย์หนี้สินขายท่อตลาดได้อย่างไรอยู่ๆสมาชิกในบ้านสวยหลังนี้ก็หายไปหมดเหลือแต่คุณพ่อกลับมาตอนดึกๆเงียบๆบุคลิกก็เปลี่ยนไปอัธยาศัยไมตรีจิตต่อคนอื่นก็เปลี่ยนไปราวกับคนละคนโลกนี้มีแต่การเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนไม่สามารถควบคุมเองได้ดั่งใจใครจะไปคิดวันนี้ยังมีวันพรุ่งนี้หมดวันนี้เป็นเจ้าของบ้านสวยหลังโตพรุ่งนี้ถูกยึดไปแล้ววันก่อนที่ยังมีทำอะไรก็ดี ชีวิตนี้ดูง่ายดายเหมือนแม่เหล็กดึงดูดความสุขความสำเร็จไว้ด้วยกันพอวันที่หมดความเครียดสารพัดประเดเข้ามาเงินหมดบ้านหายครอบครัวตีจากบุคลิกเปลี่ยนความเครียดมาความก้าวร้าวตามเพื่อนไม่เอากระทั่งหมาเล็กๆก็ยังดูแลไม่ได้วินาทีที่แล้วยังตำหนิเจ้าของหมาอยู่วินาทีนี้เริ่มเห็นใจเขาแล้วมองย้อนกลับถ้าเราอยู่ภาวะเดียวกับเขาก็คงไม่มีแก่ใจบำรุงน้องหมาเหมือนกันแม้แต่ความคิดอุดมคติที่ดีงามในใจเราถ้าถูกทดสอบในคืนวันที่ลำบากก็พร้อมจะพลิกความได้ง่ายๆกลับบ้านมากอดพุดเดิ้ลของเราใจก็ยังห่วงเจ้าพุดเดิ้ลตกยากนั่นกลับมาเล่าความให้คุณแม่ฟังปรากฏว่าคุณแม่สงสารเขาบ่นถึงเป็นห่วงพูดถึงเขาทุกวันเกิดคำถามว่าเราไปขโมยหมากันดีไหมเอ่ยเหตุผลฝั่งคุณแม่ร่วมกับอีเมลของพี่สาวจากอีกทวีปที่ให้เหตุผลว่าน้องหมาต้องการการดูแลมากกว่านี้ในเมื่อเจ้าของทิ้งขว้างไม่ใส่ใจเท่ากับปล่อยให้ตายเราจะเอาแต่กลัวบาปแล้วปล่อยเขาไว้กับความทุกข์ความทรมานแบบนี้ไม่ได้ฝนก็ตกทุกวันเขาก็หิวทุกวันเนื้อตัวคันยุบยิบไปหมดใครจะมาดูแลเจตนาตั้งต้นของเราคือเราสงสารเขาเราอยากช่วยเขาไม่ใช่อยากได้หมาเลยขโมยมาคุณแม่ใช้ไพ่ใบสุดท้ายอีก3วันเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณแม่จะขอหมาตัวนั้นแทนของขวัญแต่เอจะดีหรอคะเราชาวพุทธยึดถือศีล5เป็นกรอบในการดำเนินชีวิตแต่รักษาศีลโดยขาดความเมตตาก็ทำไม่ลงอีกเหมือนกันศีลคือความปกติปกติแล้วเราไม่ควรเอาของของผู้อื่นมาเป็นของของตัวเองมีรายละเอียดครบองค์คือของนั้นเป็นของผู้อื่นเรารู้ว่าของนั้นมีเจ้าของแล้วเราอยากได้เราดำเนินการไปเอามาและของนั้นตกอยู่ในมือเราแล้วสิ่งที่ค้านในใจคือน้องหมาเขาก็มีเจ้าของอยู่แล้วก่อนจะตกยากก็รักและเลี้ยงดูหมาได้ดีเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีเจ้าของแต่เราจะยึดถือครองมาเพราะคิดว่าตัวเองเลี้ยงดีกว่าอย่างนั้นหรือใครจะไปรู้เจ้าของเดิมเขาจะเสียใจมากไหมบ้านก็ถูกยึดหมาก็ถูกขโมยเพียงเพราะเจ้าของจนใครจะไปรู้ในคืนวันที่ทุกข์ยากเจ้าหมาเหม็นตัวนี้อาจเป็นกำลังใจอย่างเดียวที่เหลืออยู่ใครจะไปรู้ถ้าน้องหมาพูดได้เขาอาจเลือกอยากอยู่กับเจ้าของมากกว่าคนแปลกหน้าก็ได้เราคิดว่าเราเลี้ยงหมาดีเลี้ยงอย่างถนอมด้วยความรักแต่ความเป็นจริงเราถูกสัตวแพทย์ดุมาตลอดหมาน้อยแสนน่ารักของเราเป็นโรคอ้วนนิสัยเสียความเอาแต่ใจเกิดจากการเลี้ยงดูโอมากเกินควรในโลกนี้มีเหตุผลมีเรื่องราวมีสถานการณ์พิสูจน์อยู่ตลอดเวลาอารมณ์ขึ้นๆลงๆตามประสามนุษย์เป็นสิ่งบอบบางเปลี่ยนแปลงง่ายไม่อยู่นิ่งไม่อยู่ทนสิ่งที่เราคิดอาจไม่ใช่สิ่งที่เราทำอาจไม่ถูกสิ่งที่เราเชื่ออาจไม่จริงก็ยังได้แล้วจะเอาอะไรมาเป็นสรณะได้อีกนอกจากกรอบทางเดินของศีลสมาธิปัญญา3วันผ่านไปนับตั้งแต่ได้เจอเจ้ามอมแมมก็ถึงวันคล้ายวันเกิดคุณแม่แล้วออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ไปใส่บาตรไปวัดทำบุญไหว้พระปล่อยปลาเลี้ยงอาหารสายแล้วคุณแม่ว่าไปช่วยชีวิตหมากันเถอะลูกสาวตัวดีแซวว่าเย่ทำบุญมาเยอะแล้วไปทำบาปกันเถอะแวะซื้อหมูทอดติดมือไปฝากเขาก่อนจุดลงตัวที่เราแม่ลูกตกลงกันล่วงหน้าคือเราจะไม่ขโมยแต่เราจะแวะรับเขาส่งคลินิกสัตวแพทย์ตรวจร่างกายรักษาโรคให้ยาจับอาบน้ำตัดขนกำจัดเห็บเลี้ยงให้อิ่มแล้วทำไม่รู้ไม่ชี้ไปส่งก่อนเวลาคุณเจ้าของจะกลับเข้าบ้านจากนั้นค่อยแวะไปดูแลบ่อยๆแต่ถ้าเจอว่าเขาป่วยหนักดูแลชนิดไปกลับไม่ได้ก็จะเขียนจดหมายแปะไว้ว่าเราเก็บหมาพุดเดิ้ลไม่สวมปลอกคอได้ตัวนึงท่านใดเป็นเจ้าของอยากได้คืนกรุณาติดต่อจุดๆๆ ไปถึงแล้วเจอเจ้ามอมแมมนอนอยู่ที่เดิมท่าเดิมแต่รอบนี้มีถุงพลาสติกดำๆให้นอนหนุนด้วยคุณแม่มาสะกิดกระซิบว่าสภาพที่พิมพ์เล่าก็น่าสงสารแล้วสภาพจริงมันดูแย่กว่าที่เล่าอีกสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือปรากฏว่าวันนั้นคุณเจ้าของบ้านอยู่ด้วยสงสัยวันหยุดไม่มีการทวงทรัพย์สินไหนๆก็มาแล้วได้เลี้ยงหมูทอดเขาหน่อยก็ยังดีย่องๆเอาหมูไปวางให้คุณแม่ย่องตามแล้วกระซิบว่านี่เขาโซมมากนะพิมพ์อุ้มมาแล้ววิ่งหนีเลยเถอะลูกว่าแต่ทำไมน้องหมาไม่กินหมูละจ๊ะตื่นหน่อยนะมากินหมูหอมๆกันแล้วประตูบ้านเปิดออกมีสาวน้อยออกมาบอกว่าเขาตายไปแล้วเขาตายไป2วันแล้วแต่ปล่อยให้นอนตามเดิมที่อยู่ในถุงดำคือลูกหมาที่ตายพร้อมกันเธอสงสัยหมาจะถูกวางยาเล่าแกมออกตัวเรื่องการไม่มีเวลาดูแลอีกพักก่อนจะแยกย้ายกันอย่างน้อยคือตอนนี้น้องหมาน้อยไม่หิวไม่หนาวไม่ต้องคันจากโรคผิวหนังอีกต่อไปแล้วสอบถามคุณสัตวแพทย์ใจดีถึงอาการตายของน้องหมามอมแมมจะถูกวางยาจริงไหมหรือแค่การดูแลทิ้งขว้างนอกบ้านก็ทำให้เขาตายได้แล้วคุณหมอเพนใจดีตอบมาแบบนี้ค่ะสาเหตุการตายของน้องเขาหมอว่าน่าจะเกิดจากโรคพยาธิในเม็ดเลือดมากกว่าค่ะเพราะน้องเขามีเห็บเป็นฟาร์มขนาดนั้นเห็บจะปล่อยเชื้อเข้าไปในตัวสุนัขแล้วเข้าไปทำลายระบบเม็ดเลือดซึ่งส่งผลต่อมากับอวัยวะในร่างกายหลายอย่างพามาพบสัตวแพทย์ยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีค่ะคุณแม่บ่นเสียใจว่าถ้าเราเอาเขามาตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักเขาจะรอดไหมนะนี่ไม่ใช่หมาตัวแรกที่ถูกทิ้งขว้างยังมีน้องหมาน่ารักน่าสงสารอีกมากมายตามถนนสอบถามสัตวแพทย์หลายท่านกรณีเราเจอหมาจรจัดเป็นโรคผิวหนังทั่วตัวเราช่วยอะไรได้ไหมมีวิธีเอายาไปป้อนครั้งเดียวฉีดยาครั้งเดียวแล้วหายไหมคำตอบคือไม่ได้ค่ะโรคผิวหนังของหมาเกิดได้จากหลายสาเหตุแตกต่างกันวิธีรักษาก็แตกต่างกันแม้เราจะเห็นว่าหนังกลับทั่วตัวแต่เอาแค่ลักษณะภายนอกแล้วมาขอยาหมอไปป้อนไม่ได้ค่ะอย่างน้อยต้องอุ้มน้องหมามาตรวจอาจต้องขอขูดผิวหนังส่องกล้องแล้วจัดยาเฉพาะให้โรคขี้เรื้อนมียาให้กินแต่การรักษาต้องต่อเนื่องมีหลายวิธีด้วยกันต้องวางแผนเป็นตัวไปค่ะจะใช้วิธีซื้อยาแก้ขี้เรื้อนติดรถไว้เจอตัวไหนก็ป้อนเขาแล้วฝากคนแถวนั้นป้อนต่อไม่ได้ค่ะหมาอดอยากมีอยู่ทุกถนนปกติท้ายรถจะติดอาหารหมาเม็ดๆกับขนมแท่งไว้แจกเขาคุณแม่ก็ชอบซื้อโครงไก่ทอดตับปิ้งไปแจกเขาทีละหลายถุงอย่างน้อยเขาได้อิ่มท้องสักวันก็ยังดีมีคำถามจากผู้ที่คิดรอบคอบติงว่าเราอาจทำลายสิ่งแวดล้อมอาจรบกวนคนอื่นๆก็ได้เพราะฉะนั้นท่านไหนที่จะให้อาหารสุนัขได้โปรดอย่าใช้ภาชนะสังเคราะห์แทนจานเลยนะคะปกติถ้าให้อาหารเม็ดจะดึงใบไม้โตๆใช้แทนจานเอาไปวางไว้ที่ปลอดภัยไม่ขวางทางรถถ้าจะให้โครงไก่หรือเนื้อสัตว์ต้มไม่ต้องหั่นนะคะเพราะเขาจะต้องมาแย่งกัดกันเจ็บให้เขาสามารถงับเนื้อได้ในปริมาณมากพอที่จะอิ่มสบายแล้ววิ่งหนีไปหามุมสงบกินอิ่มเป็นตัวเลยดีกว่าค่ะการให้อาหารหนึ่งมื้อเป็นการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดแค่ปลายทางการดูแลจัดระเบียบอย่างเป็นระบบเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแต่ในเมื่อตอนนี้ยังทำไม่ได้ใครมีแรงมีกำลังดูแลหยิบยื่นให้เพื่อนน้อยสี่ขาได้ก็ช่วยกันคนละมือเถอะนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสัตวแพทย์ใจดีคุณหมอเพนคุณหมอชมพู่มากนะคะบทความจากนิตยสารธรรมะไล่ตัวฉบับที่26คอลัมน์ของฝากจากหมออ่านโดยสมกมลประภาสโกศลกุล